सुनकर जय का प्रिय समाचार, राजा को हर्ष अपार हुआ। बोले हैं मेरे धन्य भाग जो विजयी आज कुमार हुआ। मंत्री को आज्ञा दी तुरंत उत्सव का साज सजाने की। निर्धनों दरिद्रों दोनों में मनमाना द्रव्य लुटाने की। स्वागत राजकुमार का करने भली प्रकार, लगे सजाने नागरिक हाट बाटे बाजार। होता था यों इधर तो शोभा का सामान, उधर राज की सभा में छिड़ा सुरेला गान। ज्यों ही हुआ समाप्त यह विमल बधाई गान, तभी युधिष्ठिर से वचन बोले नृपति सुजान। कंक बड़ा आनंद है, सिद्ध हुआ है काज। आओ अब जी खोल कर खेले चौसर आज। कहा युधिष्ठिर ने नृपति, जुआ कर्म अति भ्रष्ट। धर्म राज का राज तो हुआ इसी में नष्ट। ऋषियों ने इसको इसीलिए निंदित निकृष्ट ठहराया है। अत्यंत हर्ष के समय इसे और भी बुरा बतलाया है। इस घड़े आप हैं हर्ष मग्न, हो जाए अनर्थ अकाज नहीं। इसलिए आपसे खेलूंगा राजर मैं चौसर आज नहीं। लेकिन राजा ने किया आग्रह बारंबार, हुए खेलने के लिए धर्मराज लाचार। साथ साथ ही खेल के सीधे सरल स्वभाव, नृप विराट ने इस तरह प्रकट किया निज भाव। हे कंक आज मेरे सुत ने वीरों में सुयश कमाया है। कौरव दल के योद्धाओं को रण में नीचा दिखलाया है। था सहज नरपु के घेरे से गौएं निकाल कर ले आना। कृप कर्ण द्रोण से शूरों से लड़ना और उन पर जय पाना। है धन्य आज उत्तर कुमार जो ऐसा अद्भुत काम किया। अपने को भी कृत कृत किया, मेरा भी ऊंचा नाम किया। नृप विराट के वचन सुन धर्म राज मति धीर, मुस्कुरा कर कहने लगे वचन विमल गंभीर। बोले जिसके साथ हो बृहन्नलारथ वान, लड़ सकता है कौन फिर उससे रण में आन। यह कथन युधिष्ठिर का सुनकर राजा ने बहुत बुरा माना। मन में सोचा इस ब्राह्मण ने मेरा महात्म नहीं जाना। बोले अत्यंत रोष के संग, हे कंक आज है ध्यान कहाँ। करते हो ऊट पटांग बात, मर गया तुम्हारा ज्ञान कहाँ। तुलना तुम एक नपुंसक की मेरे कुमार से करते हो, एक राजपुत्र के मान हानि करते ना हृदय में डरते हो। मेरे सम्मुख ही किया मेरा यो अपमान, विप्र समझ कर ही तुम्हें करता क्षमा प्रदान। धर्म राज कहने लगे होकर फिर गंभीर, जग में कोई है नहीं वृहन्नला सावीर। रण में उसके सम्मुख जाकर योद्धा न कोई लड़ सकता है, देवेंद्र इंद्र में भी उससे भिड़ सकने योग न क्षमता है। फिर बल ही कहां कौरवों में जो रण में उसे हरा देवे, और सहज विराट नरेश्वर की सारी गौवें हथिया लेवे। धर्मराज ने जब की यों दुहराई निज बात, निप विराट का क्रोध से जल उठा सब गात। लेकर पासे खेल के मुख पर किया प्रहार, धर्मराज की नाक से बहे रक्त की धार। लेकिन यह रक्त युधिष्ठिर ने अपनी अंजुलि में रोक लिया, झट से एक बर्तन लाने का सैरंद्री को आदेश दिया। सैरंद्रे रूप द्रौपदी ने आंसू पोछे पीछे फिर के, उन लाकर स्वर्ण कटोरा एक सम्मुख रख दिया युधिष्ठिर के। प्रहरी ने आकर तभी कहा जोड़ कर हाथ, राजपुत्र आ गए हैं वृहन्नला के साथ। सुन कुमार का आगमन बोले नृप सुख मान, ले आओ युवराज को यही यथा सम्मान। धर्मराज ने तुरंत ही दी प्रहरी को सैने, ले जाकर एकांत में बोले उससे बैन, देखो प्रहरी इस समय यहाँ तुम बृहन्नला को मत लाना, केवल कुमार उत्तम को ही अपने संग में लेकर आना। यदि बृहन्नला भी साथ साथ इस समय यहाँ आ जाएगा तो मेरा बहता रुधिर देख भारी उत्पात मचाएगा। प्रण किया है उसने युद्ध बिना, जो मेरा रक्त बहाएगा वह कोई हो कैसा भी हो उसके हाथों बध पाएगा। सुनकर यह वचन युधिष्ठिर के प्रहरे तुरंत बाहर जाकर अर्जुन को बाहर ही ठहरा लाया कुमार को समझाकर। सम्राट ने जब सुत को देखा उठकर छाती से लगा लिया, फिर बड़े प्यार से निज समीप आसन पर उसको बिठा लिया।